ערב טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו בשידור חי ומיוחד בנושא שידוכים, כמו שאני יודע שהיום הצטרפו אלינו הרבה אנשים חדשים, שיכול להיות שזו הפעם הראשונה שהם איתנו או בכלל שומעים אותנו, אז ברוכים הבאים לכולם. והיום, כמו שהזכרנו במיילים ובחברי התוכנית בוואטסאפ, יד לחופה, אז אנחנו היום נדבר עם נטע וננסה לקבל קצת השראה לכל התהליך הלא פשוט הזה, ואנחנו רוצים להפוך אותו שיהיה הרבה הרבה יותר פשוט ממה שהוא בדרך כלל. זהו, אז אנחנו רוצים באמת לדבר עם נטע, ניגש ישר לעניין. אנחנו רוצים רק לוודא שהיא כאן. נטע איתנו? הלו, שומעים אותי? ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. ערב טוב לכולם. יופי. אז הרבה בנות שנמצאות בתהליך השידוכים באמת היו מוכנות לשמוע את מה שיש לך לספר לנו. וכן, יש גם אלה שכבר איתנו עכשיו, בטח עוד מעט יצטרפו אלינו עוד. גם אחר כך אנחנו בטוח שאני אשלח את ההקלטה למי שלא הצליח להגיע לשידור החי. זהו, אז אולי פשוט נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על הרקע שלך. אנחנו, למשל, בעל התשובה, נכון? כן, אני בעל התשובה. חזרתי בתשובה בגיל 21. וישר נכנסתי ל... מה? בגיל צעיר, יחסית. בגיל צעיר, כן. וישר נכנסתי לעולם החרדי בבום. נכנסתי דרך העולם הליטאי, הייתי במדרשה ליטאית 3 שנים. ומה שנקרא, הלכתי על כל הקופה ישר, לא ראיתי ימין ושמאל, ככה רציתי ישר לעשות הכל כמו שכתוב בספר, ומהמקום הזה גם ככה חשבתי שזה יהיה נורא פשוט להתחתן, כזה. אמרתי, טוב, חזרתי בתשובה, תכף נתחיל לצאת לשידוכים, ותכף אני אתחתן. כאילו, אפילו האם בית של המדרשה אמרה לי, אוי, איזה חמודה, תוך כמה חודשים אנחנו מחתנים אותך. כאילו, ככה זה היה מין כזה, כאילו זה היה הבנה שזה מה שהולך לקרות, שזה פשוט כזה, ואז לאט לאט, פתאום מה שנקרא, התחיל איזשהו מסע אחר, של גילוי עצמי, ושל התבגרות, ושל המון המון בירורים, שלקח הרבה הרבה הרבה זמן עד שבאתי בסוף לחתונה עצמה. אחרי כמה זמן מהרגע שנכנסת למדרשה בעצם התחלת להיפגש לצורך שידוכים? ממש מעט זמן, אולי אחרי חודש, חודשיים, 3, משהו כזה, כמה חודשים. ואיך, את זוכרת את הפגישות בהתחלה? איך זה היה? כן. גם זה היה מאוד מאוד, קודם כל עולם זר. כלומר, אני באה מעולם חילוני, רק השתחררתי מהצבא, ופתאום אני יושבת באיזה בית מלון, באיזה לובי, מה לי ולאיזה בית מלון, כאילו משהו, סיטואציה מנוכרת לחלוטין, וצריכה להיות רשמית, ולספר על עצמי, וכל הסיטואציה מאוד מלאכותית, כאילו משהו חסר... חסר חיים כזה, אז כאילו ממש מוזר. אז עוד משהו שצריך להסתגל אליו, זה איך להביא את עצמי ואיך לדבר עם מישהו שהוא כבר לא כמו בעולם החילוני, של משהו סך בקי כזה. זה מאוד מרוחק, ויש נימוסים, ויש גדרים, ויש הלכה, ואיך את רואה את הבית שלך ואת השולחן שבת שלך. בכלל לא הבנתי את המושגים האלה, מה זה שולחן שבת? לא הבנתי בכלל מה אני אמורה לראות, מה צריך להיות. אבל ככה אתה נכנס לעולם הזה ואתה נורא רוצה כאילו כבר להיות בדבר, אבל אתה צריך לעבור הרבה הרבה שלבים. כאילו, במיוחד בעלי תשובה, הם צריכים לעבור המון המון עיבוד של של היהדות, ואיך היהדות היא בחיים שלהם, וגם אם אני משתייך לאיזה קהילה ולאיזה זרם, אז מה, עדיין יש אותי, את המקום האישי שלי, את האישיות שלי, את השולחן שבת שלי, את האופי שלי, זה משהו מאוד מאוד אישי. זאת אומרת, לקחת את המקום המאוד כללי של היהדות והרוחניות, ולהפוך אותה למקום פרטי שהוא משתלב עם מי שאני. לא איזה משהו שמלבישים אותו, לא איזה משהו... ותהליך של היכרות עם עצמך ועם העולם של היהדות. מבין שכל זה בהתחלה לא היה. לא היה מגובש אצלך. לא, הוא היה כל כך זר העולם הזה, בכלל לא הכרתי אותו. כאילו, זה בכלל, שולחן שבת זה היה כאילו מושג שאני בחיים שלי לא שמעתי. ופתאום אחרי חודשיים שאני יושב במדרשה ומקשיבה קצת לשיעורים על רשי או על שולחן ערוך או על זה, אני צריכה לצייר איך אני רוצה לראות את הבית שלי, איך אני רוצה שהילדים שלי יתחנכו, שזה משהו שמאוד לא הבנתי בכלל את הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה, תפיסת עולם, זה ממש להכיר כאילו איך כל הרעיון של היהדות עובד, וזה דברים עמוקים שלאט לאט אתה בונה אותם, אתה לומד אותם, זה לא איזה משהו טכני כזה שככה וככה וככה. אז בהתחלה אתה מאוד הולך למקום של החיקוי, כאילו, אתה רואה איזה משהו, אתה הולך לאיזה משפחה, מתארח, אוקיי, אז ככה זה צריך להיות, ככה אני צריך להיות. אז לאט לאט אתה מבין שאתה צריך לבנות לך את העולם שלך, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך בתוך הציור הזה. הוא לא רוצה שתמחק את עצמך ותהיה איזשהו שבלונה, שזה משפחה X או של איזה זרם Y, משהו שהוא קשור אליך. ואז איך נראים באמת בהתחלה, כשאין לך את כל זה וזה עדיין לא מגובש, ואת יושבת שם בפגישות, מה קורה בפגישות? הרגשה מאוד מנוכרת. מאוד מוזרה. כאילו, הרגשתי מאוד, כאילו, מאוד לא אני. מאוד לא מכירה את עצמי, ולא מכירה גם את העולם של היהדות, שאני אמורה בדיוק להבין איך זה הולך. ותכלס כמה נמשיכות בפגישות ככה בדרך כלל, עם כל בחור שאני מפגשת איתו, זה משהו מצליח להימשך, או שככה פגישה אחת-שתיים? כן, פגישה אחת-שתיים, ושוב, זה גם היה נגיד זרם ליטאי, שזה בכלל משהו אחר, שהוא מאוד מאוד, הוא מאוד שמרני. למשל, למדתי תיאטרון, אז כל בחור שהיה אמר לי, מה, זאת אומרת, תיאטרון, זה עבודה זרה, זה כל מיני דברים שהם הם ממש חוסמים, חוסמים תקשורת, הם חוסמים את הקבלה של האחר, כאילו, הם ישר הולכים למקום מאוד שיפוטי, צריך להיות ככה, צריך להיות ככה, זה אסור, זה מותר. במקום החסידי זה קצת תפיסה שונה יותר של העולם, אבל במקום הליטאי זה תפיסה מאוד מאוד, מאוד חוסמת. ואז בעצם זה ממשיך? ואז המשכתי עם זה שהחלטתי שהבנתי שהמסלול הזה לא מתאים לי, המסלול החרדי הליטאי, וחיפשתי לשמוע שיעורים אחרים וזרמים אחרים ביהדות וגישות שונות, וכך הגעתי לחבד, לרב ערד, הקשבתי לשיעורים של הרב ערד, ונחשפתי לעולם של החסידות, של פנימיות התורה, שיותר מדברים על הנפש. ובאמת מהמקום הזה התחלתי להיפגש עם אנשים שהם יותר מדברים באמת מהמקום הנפשי, ויותר ככה רוחניים אפשר להגיד, או יותר צבעוניים, או יותר מעניינים. גם זה איך שאתה הולך, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתך. כאילו אם אתה מחפש איזה שבלונה, אז השם יביא לך שבלונות. ואם אתה קצת יותר קשוב לעצמך ואתה רואה מה אתה צריך ומה מתאים לך, אז אתה גם תיפגש עם אנשים כאלה. זה ממש כמו שאומר הבעל שם טוב, הזולת הוא הרי. שבעצם שידוחים הם מאוד מאוד בחינה של מראה. אז זה השתנה קצת השידוחים. אוקיי, נסביר את הנקודה הזאת. מה זה המראה הזאת? המראה זה המקום שלך, איפה שאתה מונח בחיים שלך, בתפיסות עולם שלך, בלימוד. אם אתה לומד פנימיות התורה, אז אתה תרצה כבר להיפגש עם אנשים שהם גם לומדים פנימיות התורה. והשפה שלהם היא שפה שהיא מתאימה לשפה שלך. לא רק אדם שידבר כל היום על הלכה זו או אחרת או על שולחן ארוך, אלא קצת יותר עם עומק וקצת יותר עם הנפש, ואתה תחפש את, את עצמך בבן אדם השני. וגם הקדוש ברוך הוא יזמן לך את האנשים האלה. אם אתה הולך ל... אתה אומר שאתה רוצה ללמוד איזה זרם, אז אתה גם מבקש, כאילו... ובהשגחה פרטית מביאים לך את האנשים האלה שהם תואמים למקום שאתה נמצא בו. אוקיי, ובעצם, אז באיזשהו שלב גם עברת מדרשה למדרשה חסידית? כן, ואז עברתי למדרשה חסידית. זהו, וכל המהל חשבתי שממש כאילו אוטוטו אני מתחתנת ואוטוטו זה קורה ואוטוטו הדרך הזאת נגמרת, אבל זה היה ממש דרך שהתארכה מאוד מאוד. קרוב ל-11 שנים, חושבת. התחתנתי בגיל, כאילו בדיוק ביום הולדת של 32. זה משהו כמו, כן. שבעצם בהתחלה, בתחילת הדרך, עוד כשהיית במדרשה הליטאית, הרגשת שזה הנה זה בא, זה אותו קורה, ואז עברת לה, ראית שזה לא הולך, זה גם לא התאים לך כל כך, עברת בעצם למדרשה החסידית יותר, וגם שם הגעת למסקנה, או לא יודע אם הגעת למסקנה, אבל הרגשת שזה ממש עניין של זמן, וזה אותו קורה. באיזשהו כן. שלב, כשאת רואה שזה נמשך ונמשך, התחלפה התחושה הזאת, התקווה הזאת קצת ירדה, ביטחון שזה הנה זה הולך לקרות, התחלף בתחושות אחרות? כן, כלומר, יש הרבה תחושות של ייאוש, ושל קושי מאוד גדול, ושל משברים, אבל גם הייתה לי תחושה מאוד ברורה שיש לי בן אדם שהוא מיועד לי, ויש לי חצי נשמה שהיא גם מחכה לי, וזה צריך לקרות. אבל השאלה מה התהליכים שאני צריכה לעבור כדי שזה יקרה. וכאילו, גם ההבנה שכאילו, זה שאני עדיין, נגיד, שעברתי לזרם של חב"ד, שאני הרבה יותר מתחברת אליו, וזה יותר השפה הפנימית שלי, וזה יותר מקום שאני מזדהה איתו ואוהבת אותו, וזה עדיין כנראה לא מספיק. כאילו כל מיני הרגשתי שהקדוש ברוך הוא, טוב, אני מצפה לעוד משהו, אני מצפה לעוד משהו, וכל הזמן הייתי צריכה לפענח מה הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא רוצה, שלא כך הבנתי מה הנקודה. כאילו אמרתי, טוב, אני עושה את המנהגים האלה, אני עושה את המצוות האלה, אני כאילו כביכול אני כאילו עושה מה שצריך והכל כאילו בסדר, אז מה הנקודה? זה היה דבר שצריך לפענח אותו, שהוא לא היה כל כך ברור, לא כל כך קל. אז אם אני מבין אותך נכון, בעצם את אומרת שתוך כדי שזה ככה לא הולך ולא הולך, כן היה תחושה של תסכול ומשברים, אבל כן הייתה כל הזמן איזושהי סוג של נקודה, של אמונה, שזה שם, שזה קורה, שזה הולך לקרות, בגלל שכבר יש לי את הנשמה, הזיווג נמצא, רק צריך למצוא אותו, שזה מה שנתן לך את האפשרות להמשיך קדימה? כן. כלומר, הבנתי שזה משהו בגילוי שלי עם עצמי, שזה איזושהי נקודה שאני צריכה להגיע עם עצמי, שבעצם כדי לגלות את הבן אדם שהוא הראי שלי, שהוא החצי שלי, כלומר, זה צריכה להיות מאוד מאוד קרובה לעצמי. הנקודה הזאת תמיד העירה לך, או שהיה איזה רגע שקלטת את זה? לא. זה לקח הרבה הרבה זמן, זה היה פתאום איזושהי תקופה, אפילו משפט שסבתא שלי אמרה לי, נטע, אם את רוצה להתחתן, את צריכה לדעת שתסתכלי במראה ותראי מיית. שזה היה משפט כזה, כמו של חוכמה עתיקה כזאת, שכאילו מה המשפט הזה אומר? תסתכלי במראה ותראי מיית, וככה תתחתני. כאילו יש איזשהו מקום, איזשהו מעבר מאיזשהו עולם מאוד מופשט. וחולם ומצייר, שאני כאילו מאוד יודעת מה אני רוצה ומה מתאים לי ומה אני צריכה ומי אני ומה אני, מקום מאוד מוחלט שלי עם עצמי, שאני ככה בניתי אותו וחשבתי שהוא מאוד מאוד כזה סגור כזה, ולמקום שהוא קצת מסתכל במראה ומתחיל ככה קצת להתבונן ולשאול שאלות ולפעמים שאנחנו מסתכלים במראה, זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים שאנחנו, אלא זה מקום קצת יותר, קצת, רואים קצת יותר חסרונות, ויותר כל מיני דברים שלא תמיד נעים לנו לראות. אבל פתאום אתה רואה, אתה רואה את החדשקון הזה, אתה רואה שאתה קצת שמן, אתה רואה שאתה צריך זה, אתה צריך זה. אז באיזשהו מקום אתה בא עם הדרישה הזאת לזולת, כאילו לבן אדם שאתה פוגש. אבל כאילו תהיה ככה ותהיה ככה ותהיה ככה, אבל המקום הזה הוא מקום שהוא קצת ככה גורם לך להוריד את הראש כזה. מקום יותר של ענווה. טוב, גם אני לא מושלמת, טוב, גם אני יש את החסרונות האלה ואלה, טוב, למה אני חושבת שאני כזאת וכזאת וכזאת? כאילו, ויש בזה מקום שהוא קצת ככה מוציא לך את האוויר. אני רוצה לחדד בדיוק את הנקודה הזאת. אני רוצה לחדד את המעבר הזה, זאת אומרת, את שתי התקופות נקרא להם. זאת אומרת, הייתה תקופה, אם הבנתי אותך נכון, אומרת ככה, הייתה תקופה שבה כל המודעות הזאת של אני אתחתן כשאני אהיה מחוברת לעצמי, אני אסתכל במראה, אני אתקן את עצמי, ואז ממילא זה יבוא. אז עוד לפני התקופה של המודעות הזאת, הייתה תקופה אחרת, כן? הייתה תקופה ששם המקום הזה לא היה, כן. לא היה כל כך קיים. תספרי לי קצת מה שם היה, איך זה נראה שם, בלי המקום המודע? שם זה היה מקום יותר, הוא כביכול מקום יותר מגובש, ויותר ככה בטוח בעצמו, כלומר זאת אני, יש לי את הנתונים האלה והאלה, עשיתי ככה וככה, ולכן אני רוצה ככה וככה, ולכן מתאים לי ככה וככה. משהו כאילו מאוד סכמטי כזה מאוד... נשמע דווקא עם הרבה ביטחון עצמי, ואני יודעת מי אני, ואני יודעת מה אני, נשמע דווקא... ומה מגיע לי, ומה אני צריכה, ומה הקדוש ברוך הוא חייב לי, ומה... כן, זה מקום מאוד... שהוא... הוא תמים ביסוד שלו, הוא טוב, הוא מקום טוב. אבל אחרי שרואים שעובר הרבה הרבה זמן, או שפוגשים המון המון המון אנשים, ואיך זה יכול להיות שאף אחד לא עונה על הקריטריון הזה, או על הקריטריונים האלה, אז אולי זה לא עניין של קריטריונים. כאילו, זה משהו בגישה של, כאילו, לאט לאט התחילה להשתנות אצלי, שאולי זה לא משהו שכאילו רשימת המקולת היא לא זו שזה, כי באמת גם נפגשתי עם המון... המון בחורים שהם היו ברשימה, כאילו שהיה בהם את כל הקריטריונים שרציתי שיהיו ברשימה, ועדיין זה לא הביא למקום של חתונה. אז הבנתי שכאילו יכול להיות שיש איזה בעיה עם זה, כאילו עם הרשימה הזאת. אז הייתה באותה תקופה לפני שעברת את השינוי התודעתי הזה עם האמרה העתיקה מסבתא, אז בעצם ידעת מאוד, בצורה מאוד ברורה מה את רוצה, מה את מחפשת, היו לך כמו תביעות או רצונות מאוד ברורים של איך בעלך צריך להיראות, ועם זה יצאת לפגישות, כן. ושם זה פשוט לא, משהו לא התחבר בכל זאת. כן, כאילו כל הזמן המחשבה שהייתי אומרת לעצמי, אם הכל כל כך בסדר, אז מה לא בסדר? או אז למה זה לא בסדר? אם הכל כל כך טוב, אז מה לא עובד כאן? כאילו, וזה משהו שמאוד תסכל אותי, כי הרגשתי שאני כל כך בסדר, ואני כל כך כאילו בדיוק עושה ורוצה וחושבת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה, ובכל זאת המשוואה הזאת היא כאילו אין לה פתרון, היא משהו בסתום כזה. ואיך תחת מרוב פגישות שם בעצם? למה זה לא עבד? מעבר למקום הרוחני, הפנימי שלך, זאת אומרת, בגלל שמה, לא הייתה תקשורת בפגישות? לא, אז שוב, אני חושבת שהמקום של מציאת הזיווג והלהתחתן הוא לא מקום באמת שזה תלוי בבן אדם X או Y. אני באמת חושבת שזה בן אדם מסוים, כמו שאומרים המיועד, שהבן אדם המיועד צריך להגיע. כאילו, אז באמת לא פגשתי את הבן אדם המיועד לי. אבל כדי לפגוש את הבן אדם המיועד לך, יכול להיות שאתה, אם אתה תהיה כאילו מאוד מקובע ברצונות שלך ובאיך שזה צריך להיות, אז אתה לא נותן שם פתח לקדוש ברוך הוא להביא את מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. כלומר, זה מקום מאוד מאוד לא יצירתי, מאוד, מאוד ככה אני רוצה, ולכן גם כנראה הקדוש ברוך הוא לא הביא את זה, או שמכל מיני סיבות, אני לא יודעת, אבל... כאילו, אני לא חושבת זה לא איזה משהו שאתה יכול באמת להתחתן עם כל אחד, זה לא האמירה. או שאתה צריך להיות, כאילו, להוריד איזה משהו בקריטריונים. כאילו, לא זו הנקודה. להתפשר, כן, הרבה שואלים מה, צריך להתפשר בשביל להתחתן. לא, אני לא מאמינה במילה פשרה. אבל אני חושבת שיש, כן, יש איזה דברים שאתה צריך... כאילו לוותר עליהם בסדר, כאילו של משהו שהוא מאוד מאוד עיקרי, ומשהו שאתה לא בדיוק יודע איך הוא יצטייר במציאות. כאילו, כן דברים שצריכים להיות דברים שמאוד מאוד עקרוניים וחשובים, אבל משם יש המון המון מקום מאוד פתוח ויצירתי לקדוש ברוך הוא להביא את זה בכל מיני דרכים וצורות, אבל אתה צריך לדעת מה באמת חשוב לך ו... אבל אני באמת חושבת שהעניין של להתחתן הוא באמת מקום, כאילו חיבור נשמתי. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך חיבור נשמתי, כאילו עם הבן אדם הזה, שתרצה להיות איתו. אבל יש המון המון דברים שיכולים לחסות על המקום הזה, לחסות על הנשמה. לא יודעת מה, זה יכול להיות כל מיני דברים שהם, יכול להיות הם גם חיצוניים, אבל הם מפריעים, לא יודעת, מישהי שיכול להיות שיהיה לה בעל גבוה, והיא נפגשת עם מישהו 1.60 מטר, והיא נורא נורא מתחברת אליו ונורא טוב לה איתו, אבל זה לא, בעלי צריך להיות כאילו 1.80 מטר, זה משהו פה לא יכול להיות. אז יש משהו כזה שצריך להבין שזה כאילו, שזה חיצוני, כאילו, אז מה? אז הקדוש ברוך הוא יהיה יצירתי בקטע של הגובה, שזה המקום שאנחנו צריכים כאילו קצת להכפיף את הרצונות שלנו, ולראות מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. כלומר, אתה מחפש את המהות, אתה נשמע את זה. אז יש פה איזה סוג של התגמשות והתרחבות כאילו במה אני יכול להכיל. כן, ובאיך זה גם צריך להיראות. כאילו, אני אין לי מושג איך זה צריך להיראות או יכול להיראות. אני חושבת שכל אחד, הוא לא יודעת, כל אחד שהתחתן, הוא לא ידע שבדיוק ככה יהיה הבן אדם ובדיוק ככה הוא ייראה. זה משהו שהוא הפתעה בעצם. זה איזשהו חלק שאנחנו לא מכירים על עצמנו, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את עצמנו דרך הבן אדם הזה, וזה מאוד מקום של הפתעה. זה צריך להיות כאילו במקום קצת של ביטול במקום הזה. שוב, לקבל את זה ביצירתיות כזאת. לא להתקבע שכאילו, וואי, לא, אבל כאילו זה צריך להיות אחרת. לא, כאילו אולי ככה זה צריך להיות. ושוב. מה? זה היה לך פשוט לעשות את, כאילו, את המעבר הזה ממשהו מאוד דטרמיניסטי שאני יודעת בדיוק איך הוא צריך לראות לבין אותו גמישות, זאת אומרת, איך עשית את זה? אז זה היה שהיה כבר את השנה הזאת שהתחתנתי, אז זה היה כבר ממש תקופה שכבר הגיעו מים עד נפש, וזה כבר היה, אני חושבת, אחרי ראש השנה או משהו כזה, ופשוט ישבתי עם עצמי. ואמרתי הקדוש ברוך הוא שכאילו, אם הוא רוצה שאני אדע מה העניין, אז שפשוט יעזור לי לגלות אותו. וכאילו, אני מאוד רוצה לעשות את הדבר, ואני מרגישה שהכל בסדר, אבל משהו פה בכל זאת לא קורה. אז אם יש לי איזשהו בעיה או קושי, אז אני מאוד רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה לי את זה, שהוא יראה לי את הכיוון, כאילו איפה אני צריכה לעבוד, איפה אני צריכה, מה אני צריכה לשנות. שוב, לא ממקום שחשבתי שאני מושלמת, אלא ממקום שבאמת, כאילו, אתה לא יודע לפעמים מה הנקודה אצלך. שהיא צריכה שינוי, היא צריכה איזשהו תהליך. ועד החלטתי שאני הולכת גם לפסיכולוגית, חסידית, שהרגשתי שככה נעשה איזה בירור על המקומות הנפשיים, שאולי זה קשור לכל מיני דברים מהעבר, מהבית, ואולי יש משהו בי שעוצר את זה, וגם... החלטתי שאני הולכת לעשות אימון חסידי עם הרב הרד, שזה לפי שיטת החסידות. איך לעבור, בן אדם שרוצה לעבור תהליכים, רוצה לעבור ממצב למצב, ובעצם להתבונן ככה על נפש. איפה הנפש נמצאת בכל המקומות האלה, של שינוי והגעה ליעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. וחשפות הזאת לתכנים האלה ובכלל כל המקום של התודעה, של עבודה על התודעה ועל דרך החסידות, דרך תורת הנסתר, כל המקום שאתה פותח משהו, אתה פותח משהו בהכרה שלך, משהו בשפה, משהו אחר, תכנים חדשים שלא שמעת, הסתכלות אחרת שלא שמעת. גורמת לך לשינוי, היא גורמת לתהליכים טובים בנפש. היא כאילו מעבררת את הנפש, היא מנערת אותה. ובעצם מה שהיה לי שינוי זה שהבנתי שאני קצת כאילו יש לי איזה קיבעון מחשבתי מסוים. כאילו שאני נורא באה בככה אני רוצה, או כאילו הקדוש ברוך הוא עובד אצלי וככה הוא יעשה לי וזה יקרה ככה וככה וככה. ועברתי תהליך של וואי, יש לי מה ללמוד, אולי יש משהו שאני צריכה לשנות, אולי אני מסתכלת על העולם בזווית מסוימת, ואולי זה בכלל לא ככה, ואולי אני מסתכלת על אנשים בצורה מסוימת, ואולי זה בכלל אחרת, ותחיל להיפתח מקום יותר של שינוי, ושל גם של ענווה כזאת של וואי, באמת אני לא יודעת, באמת כאילו הקדוש ברוך הוא, כאילו אולי אני צריכה לתת לו יותר מקום, יודעת, כאילו לאיך שהדברים יופיעו לי בחיים. וזה היה הדברים שמאוד עזרו לי. אני מאוד מאמינה בהתפתחות אישית ופיתוח ההכרה ולימוד. דברים שמאוד גורמים לשינוי לבן אדם. ובעצם הרגשת כאילו תוך כדי כשאת עוברת את התהליך הפנימי הזה בתוך עצמך, גם יש, זה בא לידי ביטוי גם בפגישות? כן. כן, הרגשתי שאני יותר פחות כאילו נבהלת מאיזשהו מקום שהוא לא מוכר לי, והוא לא מה שאני רוצה, אלא אני באמת יותר כאילו יותר מאפשרת, ויותר מתבוננת, ויותר נותנת זמן. היה לי מאוד אופי כזה של טוב, זה לא מתאים להתראות. כאילו אף לא הבנתי, נגיד בנות שבאות ואומרות לי, וואי, אנחנו נפגשת עם מישהו חצי שנה, נפגשת עם מישהו שלושה, אף לא הבנתי מה יש לזה, כאילו מתאים, לא מתאים, טק, טק. כאילו היה בי משהו מאוד חותך, מאוד טוב, אני יודעת מה אני רוצה, זה לא זה, אני להתראות. והתחלתי יותר לרקח את המקום הזה, שכאילו, אוקיי, כאילו יותר להקשיב כזה, ולהבין באמת שאני לא מבינה, ואני לא יודעת, והקדוש ברוך הוא יודע, וכאילו, זה איזשהו משהו שהוא צריך להתנהל אחרת, שאני צריכה, אם אני רוצה שמשהו יקרה אחרת, אז אני צריכה גם לשנות אותו. אני צריכה שהוא להיות אחראית על זה שגם אני אהיה אחרת. אי אפשר שרק, זה לא איזושהי מציאות חיצונית שהיא רק תשתנה, אלא זה קשור אליי, זה קשור לשינוי שלי. זהו, אז אני הבנתי מה הנקודה שאני צריכה לשנות. כאילו את הפגישות נהיו גם יותר ארוכות קצת? זאת אומרת, עם כל בחור שנפגש יותר פגישות? כן, פחות ניבלתי מכל מיני דברים שראיתי, וזה לא היה בדיוק מה שזה. בסדר, כאילו יותר לאפשר, יותר להיות גמישה, יותר להקשיב, פחות לדעת, אלא באמת יותר ללמוד, ובאמת לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי. וגם במקום הזה של הזולת הוא הראי, שכאילו אם אתה פוגש בן אדם, אם הקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם, וזה, אז אני צריכה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי דרכו, כן? למשל, היה בפגישה, כאילו לא הרבה זמן לפני שפגשתי את בעלי, שהיה לו באמת אותו שם משפחה כמו שהיה לבעלי בהשגחה פרטית, וישר איך שהוא ראה אותי, הוא כאילו ממש ממש התבאס, ופשוט הוא כאילו, אחרי שתקעת אמר לי, טוב, אני מצטער, כאילו אני הולך. וזה היה משהו, נגיד, מאוד מאוד מעליב, ממש, כאילו, אני נפגעתי עד עמקי נשמתי, ואמרתי, וואי, הקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה לי את זה? אבל אולי זה היה איזשהו שיעור בשבילי, שאולי גם את יש בך משהו כזה, כאילו, אולי גם את ככה לפעמים מתייחס לאנשים, או גם את יש לך גישה כזאת, תראי כמה זה לא יפה, כאילו, אולי תשני את זה. סתם, כל מיני מקומות של להתבונן מהאנשים שאתה פוגש. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך? זה גם מקום של עבודה פנימית, נגיד. זאת אומרת, אם אני ככה יכול לסכם את זה, אותה אמרת חוכמה עתיקה של סבתא התפרטה לעבודה יותר מסודרת בתהליכים הפנימיים שעברת עם הפסיכולוגית ואצל הרב הרז, כן? כן, כן. להגיד את זה? כן, בדור שלנו, אני כאילו פשוט לכל דבר, כל דבר שפשוט שהיום אנחנו הולכים לקורסים וללמוד אותם, וזה, כאילו, נראה לי פשוט פעם, כאילו, כמו שהסבתות שלנו, פשוט התחתנו בגיל 19-20, כאילו, כי המקום הזה היה פשוט, פשוט קיים. ואנחנו קצת יותר, יש לנו יותר קליפות ויותר תסבוכים. כן, זהו, העולם היה יותר פשוט. כן. אז אנחנו צריכים את התהליכים האלה, והקדוש ברוך הוא מחכה כנראה שנעבור את התהליכים האלה, ולכן זה קורה יותר לאט. כי אנחנו יותר, כאילו, יותר עם קליפות, יותר עם שכבות שצריך לקלף אותן, כדי לגלות את עצמנו באמת. ובאמת התהליך של למצוא את השידוך שלך, זה המקום של, של לגלות את עצמך. זה משהו מאוד עצמי, מאוד נשמתי, מאוד אותנטי שלך. זה לא יכול להיות איזשהו ציור שאתה תלביש על עצמך. אתה לא יכול לחיות באמת ככה עם בן אדם. אז הקדוש ברוך הוא מחכה לתהליך הזה של ההתקלפות, של של הטלת ספק, של הבירור, מי אני באמת, מה אני באמת. וזה תהליך רוחני אמיתי, כן? להבדיל ממה שאמרתי שהיה בהתחלה, שזה היה תהליך מאוד מולבש כזה וחיצוני. בחסידות דווקא מלמדים אותך איך, איך להגיע לעצם, איך להגיע לעצמך באמת, ושזה בסדר, שזה בדיוק בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כאילו, את אותך הזה, ככה. לא איזה הצגה, כאילו, של איזה תבנית, של איזה חיקוי של משהו. זה גם הרבה, כאילו, שלבים שעוברים בשידוכים. נו, תפרי לנו באמת איך, על הפגישות עם בעלך. מתי זה קרה? איך, מה היה שם שבאמת התחבר פתאום? כשפגשתי את בעלי זה באמת היה כאילו ממש כזה כמו חיבור נשמתי כזה, ממש שממש כאילו הוא מיד כאילו ראה שאני הזיווג שלו. ו אני לא מיד ראיתי את זה, כאילו כן הרגשתי את זה, אבל לא מיד ראיתי את זה. והיו דברים שהפריעו לי, שזה לא היה כמו בציור שלי. היו דברים שהם היו כאילו מאוד כמו בציור שלי, ודברים מהותיים שאמרתי, כן, זה בדיוק מה שחיפשתי. והיו דברים שאמרתי, לא, זה לא, כאילו לא יודעת מה, אני יותר מזה, או מגיע לי יותר, או לא כך חשבתי שזה יהיה, משהו מקום כזה של, של החזבה כזה. זה השאריות מהתודעה הקודמת, כן? כן, יש בזה משהו אמיתי, כאילו, תודעה, כן, יש בזה משהו אמיתי, כאילו, שבאמת גם, כאילו, אתה פוגש בן אדם, ומן הסתם אתם לא עברתם את אותם תהליכים, ואתם לא בדיוק אותו דבר. ברור שאתם שונים, וכל אחד יש לו את העניין שלו, ואת הקצב שלו, ואת מי שהוא, ואיך שהוא עובד את השם, ואיך שהוא. אבל היופי זה באמת לא להסתכל על זה כאילו כל כך חיצוני, אלא באמת לראות וואו, מה יש לו שאין לי, ומה יש לו לתת לי, ומה אני יכולה להעניק לו שעדיין אין לו, כאילו זה משהו מאוד, מאוד יפה, מאוד, מאוד משלים, מאוד דינמי. כאילו הצורך הזה לראות, לראות איזשהו פלקט שהוא ככה ירגיע אותי, הוא מקום מאוד, דווקא מקום מאוד חסר ביטחון, כאילו, שאני רוצה שמשהו, כאילו, פיצוי על איזה משהו, או משהו שימלא לי איזה מקום שחסר לי, או איזשהו חוסר קבלה שלי לעצמי, כאילו, פשוט, אני רואה משהו שהוא לא מושלם, אבל שנעים לי להיות איתו, ושזה מרגיש נכון, אבל, ובמקום הזה אני צריך, כאילו, להפעיל דברים אחרים. כאילו להבין, כאילו יותר לצאת מאיזושהי תפיסה ילדותית שכאילו אוף זה לא מה שתכננתי, אוף זה לא מה שזה, ובאמת לצאת למקום יותר, יותר מקבל מהשם, כאילו וואו, ככה השם רוצה שזה יהיה, יותר להתחיל לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה בקשר הזה, בחיבור הזה, מה, איזה פוטנציאל הקדוש ברוך הוא רואה בזה, בחסרונות ויתרונות שיש לכל אחד, ודווקא בזה שאנחנו לא בדיוק אותו דבר, ולא בדיוק נמצאים באותה נקודה. שזה גם קשור כזה למקום יותר של בגרות כזאת. גדלות דמוכין, לא יודעת בדיוק מה הנקודה, אבל יש מקום מפותח יותר. פחות איזה מקום ילדותי מפוחד כזה, וואי, זה לא ציור, זה לא זה. כמה זמן נפגשתם בעצם עד ששניכם הגעתם למסקנה שזה מתאים? זה היה די מהר. כאילו, אני חושבת שסך הכל נפגשנו 6 פגישות, והתחתנו אחרי 4 חודשים, משהו כזה. זה היה תהליך מאוד מהיר, באמת לא ממש הכרנו, לא ממש... אבל זה היה משהו שנקרא... משהו עצמותי כזה, נשמתי, כאילו שנשמות יודעות שהן מצאו אחד את השנייה. מקום שלם כזה, מקום שאתה מרגיש שהגעת הביתה. וכמה זמן אתם נשואים ברוך השם? כמעט 5 שנים. כמעט. ברוך השם, כן. טוב, באמת, אז אם אני מסכם את הנקודה מאיך שאת עברת את התהליך, זאת אומרת בעצם שהאדם צריך קודם כל למצוא את עצמו, וכמה שאדם יותר מחובר לאני העצמי שלו, העמוק שלו, הפנימי שלו, נצליח לחדור את כל השכבות של ההגנה ושל המסכות ושל ההצגות, אז ממילא הקדוש ברוך הוא בעצם מזמן לו, מגלגל את אותו זיווג שכבר מחכה לו. כן. כן, זה לאו דווקא זה עניין טכני כזה או אחר, תעשה ככה, תעשה ככה, ואז כן, זה לא משנה מי, אתה יכול להתחתן עם כל אחד, אלא לא, יש מישהו שהוא לא שלי, יש מישהו שהוא שלי, רק אותו, ברגע שאני אמצא את עצמי, ממילא הקדוש ברוך הוא יראה, טוב, הנה, זהו, אפשר לחבר. כן, בדיוק. כן, זה כאילו, זה בדיוק התהליך של זה מזכיר לי, האמת, של הזוגיות. זה מקום מאוד... אוקיי, באמת זהו, תחברי את זה באמת אחר כך לעבודה הזוגית, אולי קצת מהניסיון של שנות הניסויים שלכם. אז באמת זה כאילו כמו שיש את הרעיון של מחצית השקל, שכל אחד צריך להיות 50, ורק מהחיבור של 50 ו-50 יכול להיות משהו שלם. אבל יש הרבה, כאילו רובנו נראה לי מסתובבים בעולם, במיוחד בתקופה של הרווקות, שה-50 הזה הוא, יש איזו ציפייה שהבן זוג והזוגיות היא משהו שתשלים לי דברים שחסרים אצלי. כלומר, אם אני מתחתן ממקום של 20%, אז אני מצפה אחרי שאני מתחתן שהבן זוג יביא לי את ה-30% שחסרים לי. דבר שפשוט הוא כאילו לא מציאותי. כלומר, הבן אדם השני לא יכול להביא לי באמת משהו שחסר לי. כאילו, אף אחד לא יכול להביא לי שמחה, ואף אחד לא יכול להביא לי שאני אוהב את העבודה שלי, שיהיה לי חברות. כן? זה דברים שאני צריך לבנות בעצמי. וככל שאני אתחתן עם החמישים האלה, ככל שהם יהיו יותר קרוב לחמישים, אז ככה נתחתן במקום יותר בריא ומתוקן, וגם אני אמשוך אנשים כאלה, כאילו בן אדם שהוא יותר שלם עם עצמו ומלא מעצמו, לא במקום של גאווה ואין לאף אחד מה לתת לו, אלא במקום בריא כזה שהוא טוב לו עם עצמו, ושהוא ממצא את עצמו, ושהוא יודע מי הוא, ויש לו חברים, ויש לו תוכן בחיים, אז הוא גם ממילא יתחבר למישהו כזה שיש לו את אותם דברים. ובאמת, כאילו, אני חושבת שככל שבן אדם יותר טוב לו עם עצמו, אז והוא יותר שלם עם עצמו, אז ככה גם בזוגיות שלו הרבה יותר בריאה ומתוקנת, כי הוא פחות דורש מהשני שיפצה לו על המקומות החסרים, אלא הוא באמת יותר פנוי להשפעה, אדם שטוב לו, אז הוא מחייך, והוא אדיב, והוא רוצה לתת, וכיף להיות איתו, ואדם שהוא בחיסרון, אז הוא דורש, ולמה לא נותנים לי, ולמה לא מסמכים אותי, ולמה לא גורמים לי להרגיש טוב, וכל מיני כאלה. אז זה גם משהו שמאוד מאוד ככה מסר בעיניי לרווקים ורווקות. זה המקום של שהקדוש ברוך הוא לא סתם שם את התקופה הזאת. זו תקופה שאתה כן אמור להתעסק עם עצמך, אבל במקום המתפתח, במקום במקום צומח, שאתה בונה את עצמך, וכל יום הוא משמעותי, וכל דבר שאתה עושה הוא משמעותי. וככה שאתה גם בא לפגישות, אז אתה בא ממקום שלם, ואתה בן אדם מעניין, ואתה בן אדם שיש לו מה לתת, ונעים להיות איתך, ואתה מצחיק, ואתה... והכל בסדר, הכל בריא. וככה גם בהמשך של חיי הנישואים, שזה גם מאוד מקום של בחירה. שבכל יום אנחנו בוחרים להיות נישואים. כן? התורה היא נותנת גם את האלטרנטיבה של הפך הנישואים, ושיש מצווה גם להתגרש, כאילו אין מצווה להיות במקום שאתה לא רוצה. אז אתה בוחר כל הזמן, כל יום, כל רגע, כאילו זה לא איזה משהו שהוא, טוב, התחתנתי זהו. לא, אתה צריך להמשיך לבחור. והבחירה הזאת היא יותר קלה, ככל שאתה יותר בן אדם שעושה את השליחות שלו בעולם וטוב לו עם עצמו. אז ככה גם לשני יותר נעים להיות איתך, וממילא גם הוא יהיה כזה יותר, וגם אם לבן אדם השני חסר, אז גם יותר תעזור לו להשלים את החוסרים שלו, וזה נהיה מקום יותר ככה הדדי וצומח. זה ממש משהו שאני חושבת שהוא נקודה מאוד מאוד, שלא תמיד מדברים על, כאילו, לא יודעת, במדרשות שהייתי, או בכל מיני סדנאות של איך להתחתן, שכל הזמן עסוקים בשני, איך השני צריך להיות, או איך זה. יותר חשוב איך אתה צריך להיות. ככל שאתה תהיה יותר אתה, אז ממילא כל החלקים בפאזל הם יהיו יותר מתאימים. והעבודה תהיה יותר חיובית כזאת. זהו, זה ככה מדהים. עשית לי חשק להתחיל להתאים את העבודה הפנימית שלי. אני מקווה שעשית כן, אני אומרת את זה כי אני יודעת את זה בראש, לא שאני לגמרי מיישמת את זה. אבל בגדול אני פשוט יודעת שזה, אני גם רואה, כאילו אפשר באמת לראות אנשים שהם נשואים, שככה אתה נכנס אליהם הביתה ואתה רואה שהבעל אומר, אני עושה ככה וככה, ואני זה, ואני פעיל פה, ואני עושה פה. והאיש אמרת, וכן, ואני עושה את זה, ואני עושה... ואתה רואה שיש משהו כאילו בזוגיות שלהם שהוא ככה, שהוא חי, שהוא, וואי, מעניין לך לשבת איתם ולדבר איתם ולהקשיב להם, ויש משהו באווירה שהוא חיובי, הוא טוב. כאילו, כי כל אחד הוא אחד בפני עצמו. ואז החיבור הוא ממילא הוא חיובי, ממילא הוא מעניין, ממילא הוא הרמוני יותר. אז זה כאילו שתי חלקים שלמים שהם אחד עם השני, הם מתחברים למשהו גדול יותר, אבל הם שתי חלקים. ותם, זה משהו שאפשר להתבונן עליו, ככה שהולכים להתארח אצל זוגות, או רואים משפחות, או זה ככה נקודה להסתכלות. יפה. באמת, ממש, קודם כל ממש ממש תודה. בשמחה רבה. הקדשת לנו את הזמן הזה. כן, אני ממש מרגישה שזה שליחות אחרי כל מה שעברתי, תמיד אמרתי לקדוש ברוך הוא, אחרי שאני אתחתן, אני מבטיחה שאני אעשה ככה וככה, שאני אעזור ככה וככה. זה ממש משהו שאני, הוא בנפשי מאוד, ואני כל כך יכולה להבין מצוקה של הרב. באמת אחד הניסיונות הבאמת מאוד מאוד קשים, שהקדוש ברוך הוא מעביר, יכול להעביר את הבן אדם. אבל אני גם מאוד מאוד מאמינה שזה דרך עם יעד. כאילו, כמו שכתוב, לא לתוהו ברעה ולשבת יצרה, זה ממש משהו שהוא מסלול עם ייעוד. כאילו, ברור מאוד, יש מיועד, יש מיועדת, העולם הוא לא הפקר. באמת יש, כאילו, זה דרך. זה דרך שפשוט הקדוש ברוך הוא מאוד מחכה לך, כאילו. מחכה לצעדים, מחכה לבחירה. זה גם מסר מאוד שאני, מאוד חשוב לי להגיד אותו, הייתי 8 שנים במדרשות. אז ראיתי באמת כאילו המון המון סוגים של בנות, של גישות. והיה לי תמיד קשה מאוד עם הבנות שאומרות, לא, עכשיו אני לא יוצאת לשידוכים, אני עובדת עבודה עצמית או משהו כזה, אני עובדת על הנפש שלי. או לא, היום מאוד חשוב לי להיות בשיעורים במדרשה, אני לא יוצא לשידוכים. כאילו, אני חושבת זה משהו שהוא, כאילו מישהו שהוא רוצה להתחתן, הוא צריך לדעת שיש לו, האחריות היא עליו. כאילו הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא יעשה, אבל הוא מאוד מחכה לבחירה שלך ולמעשים שלך. ואם אתה באיזה גישה כזאת של, טוב, השם כבר יעשה, טוב, אם לא מחר אז מחרתיים, אז זו גישה מאוד מרחיקה. וזה משהו שצריך לקחת אותו ככה בשתי ידיים, ועם המון רצון ואמונה וכלי, אבל לא איזה משהו שיתייחס אליו כאל משהו ש... טוב, אז כאילו, אם זה לא קורה, זה ככה השם רוצה. לא, זה לא שהשם, השם מאוד רוצה. כאילו, אני חושבת שזה נקודת המפתח שהקדש ברוך הוא הכי הכי רוצה שכל רווק ורווקה יתחתנו. זה כאילו מסת נפשו של הקדש ברוך הוא. כאילו, זה התכלית שלו, זה התכלית של כל בן אדם. וברגע שאתה כאילו בא בגישה הזאת, אז אתה מתרחק מהגישה של הקדש ברוך הוא. כאילו... כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה כמה שיותר מהר, כמה שיותר, כן, כאילו, הוא פשוט רוצה שזה יקרה. אבל אם זה מתעכב, אתה צריך לברר מה שמתעכב, אתה צריך לברר את המקום הזה. לא להכחיש אותו, לא להדחיק אותו, לא להאשים את זה, לא מציעים לי בחורים, או לא יודעת מה. או עכשיו אני לא פנויה לזה. כאילו, זה משהו שהוא מאוד באחריותך. מאוד, מאוד, הקדוש ברוך הוא מאוד מחכה ל... כאילו בניגוד למה שהיה פעם, שבאמת באמת השידוך הוא באמת היה אחריות של ההורים. כן, כאילו בגיל 18 כבר ההורים שלך היו מתקשרים למשפחה המיועדת וקובעים לכם שידוך ואומרים לכם אם זה ואם לא זה והכל והבירורים, ובאמת זה לא היה אחריות של המשודח עצמו, אבל בדור שלנו כאילו פשוט האחריות עוברת אלינו, במיוחד לחוזרים בתשובה, שזה פשוט באמת באחריות שלנו. וכאילו זה מקום כזה שצריך להתעורר גם בו, שכאילו אם אתה לא תעשה את זה אף אחד לא יעשה את זה, ולך זה צריך להיות הכי חשוב בעולם והכי דחוף בעולם, כמובן ממקום מאוזן ובריא, אבל כן ממקום מאוד אקטיבי, מאוד לא, מאוד לא להגיד טוב השם לא רוצה, כאילו ממש לא נכון, השם מאוד רוצה והוא מאוד מחכה לצעדים שלך ולבחירה שלך. אותה עבודה פנימית שאותן בנות אומרות, טוב, אני עכשיו עובדת על עצמי, אז אנחנו לא שוללים את העבודה הפנימית. אדרבה, זה בדיוק מה שאת אומרת, שאת העבודה הפנימית חייבים לעשות, אבל צריך בעצם לעשות את זה ולהוריד את זה. אבל העבודה האמיתית היא כשאת תשבי מול השידוך, אז את תעבדי. אז קורית העבודה. כן? כאילו, העבודה היא לא יכולה להיות... אני לא אוהבת שאומרים, אני עובדת עם השותפה שלי לחדר, עם הבנות שלי בדירה, בעבודה, כאילו זה לא נכון. כאילו, העבודה באותו נושא היא צריכה להיות בנושא. כשאתה, כן, כאילו, כשאת יוצאת עם הבחור, אז תעבדי על הדבר הזה, אז תעבדי על הקשבה, על סבלנות, על לא יודעת מה, על החלה, על כל הדברים שאת רוצה לעבוד עליהם. אבל אי אפשר להגיד, כאילו אי אפשר לעשות, לברוח מזה, צריך באמת פשוט להתמודד עם זה. כי זה מציאות שהיא כאילו דורשת המון המון נוכחות. כאילו הקדוש ברוך הוא חייב שאתה תהיה נוכח שם בסיטואציה הזאת. ולכן אתה צריך כל הזמן להתמודד איתה. כאילו, כן, כל הזמן לחפש אחרי ההצעות ולהקשיב לשידוכים ו... וכאילו לא משהו ש... לא להגיד, טוב, אני עושה עכשיו איזה משהו אחר, ואחר כך שכל יסתדר לי בחיים, אז אני יעבור לשידוחים, או שאני אהיה כבר זה עם עצמי, אז לא, זה ממש צריך להיות כל הזמן בנושא הזה של האימות מול המקום של השידוך. וכמובן הכל, כמו שאמרת, מתוך מקום רגוע, שלם, לא מתוך לחץ וחרדה. כן. נכון, שזה נסיעת הפכים מאוד קשה, באמת, זה ממש ממש לא פשוט. כאילו עכשיו קל לי להגיד את זה, אבל אני יודעת שזה היה לי מאוד מאוד קשה. אבל, מה? אני אומר, זה בהחלט לא פשוט, אבל אנחנו רואים, ברוך השם, שזה אפשרי. נכון, כן. שוב, אני לא יודעת אם יש, כל אחד זה קורה לו בדרך שלו, זה גם מאוד חשוב להגיד שזה, כל אחד יש לו את המסע של הנשמה שלו. וזה כל פעם מסתכלים, וואי, איך היא... יצא עם מישהו אחד וישר התחתנה איתו, וואי, איך זה, כאילו, אסור להסתכל לחיים של מישהו אחר. כל אחד צריך לקבל את זה שזה המסע שלו, וזה, יש לו את המספר שידוכים שהוא צריך להיפגש איתו, ורק אלו באמת לבקש מהשם שהתהליכים האלה יהיו יותר מהירים וקלים. אבל כמו שרבי נחמן אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה הדרך של הנשמה שלי בעולם. אני צריכה להתחתן בגיל כזה וכזה, ואני צריכה לעבור את התהליך הזה כזה בנפש שלי. ואף אחד באמת לא יודע, כאילו, חוץ ממני ומה הקדוש ברוך הוא, מה אני צריך לעבור. אז סתם, זה גם משהו שמחזק, כאילו, כן, זה הדרך שלי, זה המסע שלי, זה הגיל שלי. וזהו, כאילו, פשוט חלק מהקבלה ומההכלה הזאת של המצב. כן, זה גם ההמשך של אותה שלמות פנימית, כן? כן. אז אם אני, זה אני, אני טוב עם עצמי, אני לא משווה את עצמי לתהליכים של אחרים, למה הם עברו, איך להם יותר קל, איך הם כבר התחתנו, זה חלק מאותו מקום של שלם. טוב, תראי, יש כאן כמה שאלות שהגיעו ככה תוך כדי בוואטסאפ, אז שרוצים לשאול אותך. אוקיי. טוב, זו שאלה שאני חושב שאני אתעלה, בכל מקרה אני אחזור עליה. היא דיברה קודם על כך שהיא הרגישה שאלוקים מחכה ממנה למשהו מסוים. מהי הנקודה הזאת, כן? שהיא הרגישה שכביכול הגיעה אליה, ואז התחתנה, אותה נקודה. טוב, תגידי את מה... הנקודה שזה לא יהיה כמו שאני תכננתי שזה יהיה. זה יהיה אחר. זה יכול להיות הרבה יותר טוב, ובמקומות אחרים זה יכול להיות כאילו ממש לא כמו שבא לי. אבל זה המקום של הענבה, של החפפת ראש. אני עובדת אצל הקדוש ברוך הוא, לא הוא עובד אצלי. הוא יודע מי מתאים לי, הוא יודע איך הוא צריך לראות, הוא יודע איזה תיקונים אני צריכה לעבור. זה לא איזה משהו שיש לי בו איזה 100% שליטה. מה? כן, זה בעצם משהו טיפה, זאת אומרת שתעברי מהמקום הזה, למקום של יותר ענווה והרפיה ביחס לתהליך. כן, וגם יש משהו בחיבור הנשמתי שהוא באמת יותר מסתורי, שאנחנו לא באמת יודעים. אני לא באמת יודעת מי הנשמה שמתאימה לי ולמה היא מתאימה לי, ולמה כלפי חוץ זה נראה ככה, ולמה יש לו את ה... למה הוא נראה ככה, ולמה הוא... כאילו, זה משהו הרבה יותר, זה לא כמו איזה משהו שאני הולכת למכולת, ואני רוצה את הגבינה הזאת, וזה נקנה את הגבינה, וזה העטיפה שלה, וזה ככה. לא, זה לא, זה משהו אחר. זה משהו גדול יותר, גדול יותר ממה שאני יכולה להבין, אבל מה שכן, זה משהו שכן אני צריכה להרגיש בו טוב. כאילו, אני מאוד מאמינה בזה שצריך להקשיב לנשמה. כאילו, אם הנשמה שלך אומרת, נעים לי פה, טוב לי פה, בטוח לי, מרגיש לי פה בבית. אז זה הקולות הטובים, הקולות של הנשמה. אבל אם הנפש הבהמית ניבלת, וואי, מה זה הדבר הזה? מה זה האף הזה? מה זה העבודה הזאת? מה זה המוצא הזה? מה זה המשפחה הזאת? זה דברים שהם יותר חיצוניים, ואז צריך, אוקיי, בוא נראה, אפשר להכיל את זה. כאילו, בוא נראה, אפשר לשנות את זה. איך זה אני חשבתי שזה יהיה? חשבתי שזה יהיה אשכנזי, 1.80 מטר, איש הייטק, בסוף הוא לא יודעת מה, תימני, מטר 60, לא יודעת מה, שוחט. כן? כאילו, וואי, אבל הנשמה שלי מתחברת, אבל זה לא מה שזה. נכון, אז כאילו פה קורית, פה זה המקום לפתוח ליצירתיות של הקדוש ברוך הוא, ולתת לו, ולזרום עם זה, כאילו, לאפשר במקום הזה. אוקיי, אז נמשיך. כאילו, אם נעים וטוב, אז פשוט להמשיך, גם אם זה לא הציור. צריך מאוד להיזהר עם הארץ. ממש ככה. אז זהו, אולי זה מתחבר באמת לשאלה נוספת שהגיעה, שאיך זיהית שזה מתאים. אז זו בעצם הנקודה, פשוט היה לך טוב איתו? נטע? טוב, יכול להיות שנטע... ירדה מהקו פשוט כי יש מגבלה של שעה, יכול להיות שכבר שעה על המערכת, אז ניתק אותה אוטומטית, או שזה משהו שקשור למסלול שלה. טוב, בכל מקרה, אז נגיד הרבה תודה. השאלה הזאת היא תענה, אנחנו נשלח לכם את התשובה. אני חושב שזה בעצם העניין, אני חושב שהיא דיברה על זה מקודם, איך היא ידעה שזה מתאים, פשוט זה הרגיש לה. הם הרגישו את זה, זה היה משהו נשמתי, זה לא היה איזה פרט כזה או אחר, אם הבנתי נכון, זה מה שהיא אמרה מקודם בשיחה שלה. יופי, אז קודם כל תודה שהייתם איתנו, ואני מאוד מקווה שזה עזר ונתן לכם השראה באמת לעשות עבודה פנימית ועמוקה, ואין ספק שזו הדרך וזה המקום, וזה פשוט עובד, רואים, אנחנו רואים את זה עוד פעם ועוד פעם, אנשים שלוקחים את התהליך, לוקחים אחריות על התהליך שלהם, נכנסים למקום של עבודה פנימית, עבודה פנימית באמת עמוקה ולא איזה משהו טכני וחיצוני. זהו, זה משנה לגמרי זה עכשיו, זה לא משנה רק את עצם העובדה שאני מוצאת את הזיווג שלי, זה ממש ממש משנה את כל החיים ואת כל חוויית החיים, וממילא גם כמובן נכנסים לזוגיות בצורה הרבה הרבה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר טובה ומאושרת. אז שוב תודה שהייתם איתנו, וטוב, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא ביום חמישי. אני מאוד מקווה שתהיה לנו שיחה נוספת, אני אתקן אתכם בהמשך מה הולך להיות. בשורות טובות, כל טוב, שבת שלום.